اللهم صل على سيدنا محمد نبينا مولانا والسلام والسلام اللهم صل على عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين سورة بقرة شریف کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر آپ نے سماعت فرمائی تھی. سورة بقرة کے بعد نمبر آتا ہے سورة سلسال کا. یہ ایسی صورت ہے, بعض مفسرین نے فرمایا یہ صورت مکی ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا یہ صورت مدنی ہے. بعض مفسرین یعنی کچھ لوگ, کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مدنی ہے. بہرحال اس سورہ مبارکہ میں 8 رکوع ہیں. زلزال کا جو معنی ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے ہلا دینا, زلزلہ اسی سے بنا ہوا ہے, ہلا دینا. زلزلے میں چونکہ زمین ہلتی ہے اس لیے اسے زلزلہ کہا جاتا ہے. ایک قانون, ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے جو اہل علم کے نزدیک ہے, کسی بھی چیز کا نام رکھنے کے لیے ادنا سی مناسبت کافی ہوتی ہے لیکن ضروری بھی ہوتی ہے. ادنا سے مناسبت کسی چیز کا نام رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت مناسبت اس لفظ سے اس چیز کو ہونی چاہیے تب اس کا نام وہ رکھا جاتا. ہر شے کا یہی حال ہے. آپ عربی کا کوئی بھی لفظ اٹھا کے دیکھیں, جس چیز کا بھی جو نام رکھا گیا جناب والا, اس سے اس چیز کو اس کے ترجمے سے کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوا کرتی. زلزال کا معنی ہلا دینا. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے, اسی لیے اس مناسبت کی وجہ سے اس کو سورہ زلزال کہتے ہیں. بہت کم دو چند سورتیں قرآن میں ایسی ہوں گی جس میں وہ جو سورت کا نام ہو وہ سورت میں موجود نہ ہو. دو چار سورتیں ایسی ہوں گی, مثال کے طور پر سورہ فلق ہے, آپ پڑھیں گے پڑھاؤ میرا بل فلق آیا اس میں. سورہ ناس آپ پڑھیں گے قلعوذ برب الناس, لفظ ناس اس میں آئے. لیکن آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس میں الفاتحہ کا لفظ نہیں آیا. آپ ہم سے دیکھیں پوری والدین تک پڑھ لیجئے, ناس فاتحہ کا لفظ اس میں نہیں آیا. سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کی پوری سورت پڑھ لیجئے, اس کا نام تو سورہ اخلاص ہے مگر اس میں کہیں لفظ اخلاص نہیں آیا. باقی اکثر سورتوں کا یہ حال ہے, جس سورت کا جو نام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں اس پوری سورہ شریف میں کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے. میں جب حفظ کرتا تھا الحمدللہ, اس وقت ایک بچپنا تھا تو میں نے پورا کلام پاک خراب کر دیا تھا, معاف اللہ معاف فرمائے. اس پہ ایک چھوٹی سی چوک تھی میرے پاس اورنج کلر کی, اور اس میں جہاں جہاں پورے قرآن میں جس سورت کی مناسبت کا لفظ آتا میں اس میں نشان لگانے پڑا تھا. اس میں وہ پڑھائی کے دور کا قرآن شریف تھا, پتہ نہیں کہاں گھر میں کہیں رکھا ہوگا یا کہیں میسر نہیں رہا میرے پاس. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت سے مجھے اس چیز کو کھوجنے میں میری لگن رہا کرتی تھی, یہ سورت یہ لفظ کتنی بار آیا. ایک لفظ قرآن میں بہت آتا ہے بشرا, میں نے پوری لسٹ بنائی تھی کہ قرآن میں بشرا کہاں کہاں آیا ہے. الحمدللہ وہ ایک جنون ہوتا ہے, لیکن اب تو ماشاء اللہ ہم اور آپ ترقی کے دور میں آ گئے, اب تو ایسے سافٹ ویئرز آ گئے, آپ نام ڈالیے بشرا پوری لسٹ آ جائے گی کہ پورے قرآن میں بشرا کہاں کہاں ہے. اب لوگوں نے اتنی محنت الحمدللہ کر رکھی ہے, اب ان چیزوں کے دور میں پرانا دور تھا, اب اس طرف جانے کی ضرورت نہیں. اب حال یہ ہے کہ ایک لفظ آپ ڈالیں گے قرآن میں یہ کہاں ہے اور جناب والا وہ سامنے پہلے ہوتا جاتا, پہلے حافظوں کی فرق ہوتی تھی بتاؤ یہ آیت کہاں ہے, یہ ٹیسٹ ہوتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں جس کے پاس موبائل ہے اس حافظ سے یہ ٹیسٹ لینے نہیں چاہیے, اس لیے کہ آپ اوپر سر کر کے پوچھیں گے وہ نیچے سر کر کے چیک کر لے گا تو آپ کیا دے سکتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا سورہ زلزال کے بارے میں, بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مکی ہے, بعض نے فرمایا مدنی. اچھا مکی مدنی کا ایک معاملہ سن لیجئے, ایسا نہیں ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے تو مکی ہے. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے, کہ فلاں صورت مدینے میں نازل ہوئی اس لیے مدنی ہے, تو پھر جو طائف میں نازل ہوئی وہ کون سی ہے, جو بدر میں نازل ہوئی وہ کہاں کی ہے, جو خندق میں نازل ہوئی اس کا علاقہ کون سا ہے؟ نہیں, تو یہ ایک مغالطہ ہے اور اچھے خاصے پڑھے لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ صاحب یہ مکی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو مکے میں نازل ہوئی, نہیں بلکہ مفسرین کی جماعت نے بڑی پیاری مذاق فرمائی, فرمایا مصطفیٰ نے جب تک مکے سے ہجرت نہیں فرمائی تھی تب تک نازل ہونے والی ہر آیت مکی ہے, اور جس دن حضور نے مکے کا بستر چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرما لی ہے اس دن سے نازل ہونے والی ہر آیت مدنی ہے, اگرچہ وہ مکے میں کیوں نہ نازل ہوئی. تو یعنی قانون یہ بنا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں, اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں. اللہ تعالیٰ رسول والا, تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ زلزال مکے میں نازل ہوئی, اور بعض کے مکہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہونے کا لقب ان حاصل میں بارہ عرض کر چکا ہوں, ان سے روایت ہے کہ حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ کا زلزلہ آدھے قرآن کے برابر, شاید نہ سنا ہو آپ نے, اگر امام صاحب دو چار بار پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی یاد ہے تو اسی لیے گھما پھرا کے پڑھتے ہیں, مگر فضیلت دیکھیں آپ, سنن ترمذی بھی حدیث موجود ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے, اور سورہ قل اللہ وہ حق تہائی قرآن کے برابر ہے, ون تھرڈ ایک تہائی, اسی لیے کہتے ہیں تین بار قل اللہ شریف پڑھو ایک قرآن کا ثواب ملے گا, تین بار. ہاں لیکن ایک مغالطہ ہمارے آنے صاحب اور ہے, ایک قرآن خانی میں گیا وہاں لوگوں نے کہا میرے دل طرف سے 56 قرآن, چار حافظ بیٹھے ہیں یہاں ایک ایک قرآن نہیں دے رہے, تو 56 لے کیا رہا, ماجرا کیا ہے؟ تو قل اللہ والا ہے. دوسرا آیا اس نے کہا میری طرف سے بھی 26 قرآن, میں نے کہا آپ حافظ ہے؟ کہا نہیں بسم اللہ والا. یہ اس طریقے سے قرآن نہ لکھوایا کریں, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ثواب ملے گا, لیکن جناب والا ایسا نہیں کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا, یہ تو حضور علیہ السلام کو تسلیم کی ترغیب ہے کہ تین بار قل اللہ شریف پڑھو گے تو اللہ کی ذات سے امید کبھی ہے, حضور نے فرما دیا تو پورے قرآن کا ثواب ہوتا ہوگا, لیکن ثواب ملنا اور ہوتا ہے اور قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں بات اور مثال واضح کر دوں, حضور نے فرمایا ماں کا چہرہ محبت سے دیکھو گے حج کا ثواب ملے گا, لیکن حج کا ثواب ماں کے چہرے سے لینا اور ہوتا ہے, اور وہاں جا کر طواف خانہ کعبہ کرنا اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے تین بار قل اللہ پڑھ کر قرآن کا ثواب حاصل کرنا اور مسئلہ ہے, اور پورے قرآن کی تلاوت کرنا اور مسئلہ. سرکار فرماتے ہیں قل اللہ شریف تہائی قرآن کے برابر, اور سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2903. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک سے روایت دوسری حدیث سنی, یہ بھی ترمذی میں موجود, سرکار فرماتے ہیں جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی, سورہ کافرون پڑھے تو اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر, اور سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن پاک کے برابر ہوتا ہے. یہ حدیث اور بھی ہے, ہم نے اپنے پڑھائی کے دور میں پڑھی تھی اس حدیث شریف میں, غالباً یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی تھے وہ نماز کی نیت مانتے تھے قل اللہ شریف پڑھ کے سلام پڑھتے, نماز میں قل اللہ شریف بھی پڑھتے تھے, کسی نے کہا حضور یہ صرف قل اللہ ہی پڑھتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کی تربیت کا انداز کیا کرتے تھے آپ؟ سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں وہ چھوٹی سمجھ کے پڑھتا ہے, حالانکہ یہ تہائی قرآن کا ثواب لے کے تو چھوٹی سمجھ کے پڑھتا ہے قل اللہ, چھوٹی سی پڑھ لے, حالانکہ اللہ نے اس کو تین ایک تہائی قرآن کا ثواب اس کے پڑھنے پر اللہ عطا فرماتا ہے. اچھا وہ بھی راضی ہو گیا جو یہ کہنے آیا تھا کہ صاحب یہ بھی صرف قل اللہ ہی پڑھتا ہے, سرکار نے سمجھایا صرف مت کے اس کو گویا کہ یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالا, جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے جب زمین تھر تھرائی جائے گی, کہ قیامت کی نشانی بتائی جا رہی ہے، جہاں فرمایا جو زمین اپنے زلزلے کے ساتھ ٹکرا دی جائے، اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ ٹکرانا اس وقت ہوگا، یا تو وہ قیامت کا دن ہوگا یا وہ قیامت نزدیک ہوگی۔ ہم نے یہ نشانی تھوڑی سی دیکھی، آپ انٹرنیٹ پر جا کر اگر پچھلے دنوں آئے ہوئے برما اور آس پاس کے ملکوں کی بھوکمپ کی کیفیت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ زمین ٹکراتی کیسے۔ اس قدر نفسی کا عالم لوگوں کا نگاہوں کے سامنے اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے، آدمی راستے سے چل رہا ہے اور زمین میں بھوکمپ آیا، بلڈنگ لوگوں کے اوپر گر گئی، ایسے بھی ویڈیوز کے وقت موجود، راستے سے چلتے چلتے سڑک میں کھٹا ہو گیا، لوگ نیچے چلے گئے، کار سمیت اندر چلے گئے۔ اس طریقے سے لوگوں نے خود کی زندگی اور خود کے خاندان کو برباد ہوتے دیکھا، عالی شان بلڈنگیں بس زمین ہلی، کروڑوں کی ہو چاہے اربوں کی ہو، پوری حیثیت ایک سیکنڈ میں ملبہ بن کر ختم۔ جس انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال سکے، اپنے کمرے کو محفوظ کر سکے، وہ انسان نہ جانے کس چیز پر روب جما کر اپنے رب کو ناراض کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ نماز کے لیے بلایا جائے تو بہانے کرتا ہے، اذان ہوتی رہے موذن حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا رہے، مگر ہماری بات ختم نہیں ہوتی، ہماری چائے ختم نہیں ہوتی، ہماری گفتگو ختم نہیں ہوتی۔ کیا حیثیت ایک انسان کی، پچھلے دنوں کسی مفکر کا قول میں نے سنایا تھا، انہوں نے کہا انسان کو اس قدر کمزور ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آخری غسل بھی خود نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کا آخری غسل بھی وہ خود نہیں کر سکتا، اسے دوسرا کوئی غسل دلا کر جنابے والا کپڑے پہنا کر لے کر جاتا ہے، نہ زندگی کا پہلا غسل خود کر سکتا ہے، نہ زندگی کا آخری غسل خود کر سکتا ہے۔ اور اس قدر مجبوری اور اس قدر محتاجی کے باوجود بھی اپنے رب سے غافل رہتا ہے۔ انسان کی حیثیت اتنی ہے جتنی اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ اس اذان سے اس نماز کا تعلق کوئی نہیں، مگر مصطفیٰ نے یہ جو سسٹم رکھا ہے صرف بتانے کے لیے کہ زندگی اتنی ہی ہے جتنی اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہوا، ہم اس کے باوجود بھی نہ جانے کس چیز میں ڈوبے رہتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ سے وفا کرنا نہیں آتا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ دین کی کچھ خدمت کرنے، اللہ رسول کو تھوڑا بہت راضی کرنے تو کم سے کم ایکات میں کہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے، نہیں صاحب، ہمیں تو کسی کو اپنے مال پر غرور ہے، کسی کو اپنی اولاد پر ناز ہے، کسی کو اپنے خاندان پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنی پراپرٹی پر ناز ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس دن مالک قہار ناراض ہوتا ہے اس دن پوری بستی ختم ہو جاتی ہے اور کسی کو نشان تک دور دور نہیں ملتا۔ آپ چلے جائے کئی خطے دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جہاں امت سابقہ پر عذاب آنے کی وجہ سے آج تک اولاد دوری نگری پیدا ہوگی، ایسی جگہ دنیا میں موجود ہے جہاں آج تک جلے ہوئے پہاڑ آپ کو خدا کے عذاب کا نشان بتاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے جب زمین تھرتھرا دی جائے گی، جیسے اس کا تھرتھرانا طے ہے، اللہ کریم نے جلال ارشاد فرمایا 17 پارے کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان الزلزلۃ ساعتش المزید، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز، یوم ترونھا تظہر کل مرضیۃ اللہ اکبر، یوم ترونھا تظہر کل مرضیۃ اللہ اکبر، وتدعو کل ذات حبل حملہ وترى الناس سکارا وما هم سکارا ولكن عذاب الله شدید۔ فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے کیفیت کیا ہوگی، حالت اللہ اکبر کل دودھ پلانے والی اللہ اکبر ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے آج دیکھیے آپ، ابھی کوئی اچانک کہیں ملے گر جائے، اچانک کوئی زمین پھٹ جائے، کہاں باپ کہاں بیٹا کچھ پتہ ہی نہیں رہتا. قرآن کہتا ہے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ملا دے گی، جان دے گی. یعنی انسان جب بے قرار ہوتا ہے، سائنس کی یہ کہتی ہے کہ جب اضطرابی کیفیت اور ہڑبڑاہٹ کی کیفیت آتی ہے تو پھر وضع حمل ہو جاتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت اتنا پتہ تک بھی نہیں چلتا کہ بچے کی ولادت ہو چکی ہے. اس کیفیت میں چونکہ وہ قیامت کا منظر ہوگا، وہ زمین کی تھکراہٹ ہوگی، وہ زمین کی کیفیت ہوگی، وہ بے قراری اور اضطرابی کا حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی. تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے، وطن نا سا سکارا. آج ہم بھاگتے ہی کرو تو ان کے در پاگل ہو گیا کیا؟ ارے کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ نشے میں تو نہیں ہے، کہاں پھر رہا ہے، کہاں لڑ رہا ہے، کیسے چل رہا؟ اس وقت جب زمین تھکرائے گی، اللہ رب العزت جب قیامت کا منظر دکھائے گا تو اس وقت لوگ ایسے بھاگتے پھریں گے، تو دیکھے گا تو کہے گا نشے میں ہے. قرآن کہتا وما ہوں گے سکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، مگر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. بلادان ملت اسلامیہ، اللہ جل مشہور کریم نے سورہ زلزال، ابھی میں نے صرف ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ زلزال میں فرمایا کس کیفیت اور کس حالت کے ساتھ قیامت آئے گی. لوگ یہی پوچھتے رہے قیامت کیسے آئے گی، کیسے نہیں آئے گی. قرآن مقدس نے صاف بتایا کس طرح قیامت آئے گی، کیسے قیامت آئے گی، زمین کی کیفیت کیا ہوگی، آسمان کی کیفیت کیا ہوگی. آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، یہ پہاڑ روئی کا کالا ہوگا نا، اس طریقے سے ہوا میں ہوئے گا. زمین برابر کر دی جائے گی، ختم. جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، ساری دنیا ختم کر دی جائے گی، اور پھر سب کو جمع کر کے حساب و کتاب ہوگا. آج لوگ اپنے اپنے قیاس لگاتے ہیں، بیچ میں کسی نے کہا 2012 میں قیامت آ جائے گی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کوئی فلم بنا رہا تھا، کوئی فلم دکھا رہا تھا، مگر یہ فلمیں دکھا کر لوگوں کے دلوں سے قیامت کا ڈر نکال کر لوگوں کو برائی کی طرف لے جانا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، ایک ایک نشانی ہر بہت ثابت ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اس لیے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، کائنات عالم میں آمینہ کا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. دنیا ختم ہو سکتی ہے، مگر محمد عربی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. تب شاعر کہتا ہے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں ہو، یہ نجومی کیا بتائیں گے کہ کیا ہوگا، اس سے پوچھو جس پر قرآن نازل ہوا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ مصطفیٰ سب بتائیں گے. کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور کچھ اعمال کر کے ہمیں اپنی بخشش کا سامان کرنے کی سعادت عطا فرمائے.